Радыёсерыял «Мегрэ і чалавек на лаўцы». Сёмая серыя. Антуанетта Машэр. Велізарная шафа з люстрам займала амаль увесь пакой. Гэтай масіўнай мэблі з арэхавага дрэва было, напэўна, гадоў 50 сама меней. Яе куплялі не іначай, як на аўкцыёне. На стале, накрытым цыратаю, стаяла клетка з канарэйкаю. Можа, падумаў камісар, Турэ купіў яе на набярэжнай межы сыры, калі наведваў старога бухгалтара. Это ягоная канарэйка. Ягоная. Ён прынёс яе з год назад. Але яго падманулі. Падсунулі замест самца самку. Яна не спявае. А хто тут прыбіраў? Мсье Луі сам прыбіраў. Заправляў ложак, выціраў пыл. Раз на тыдзень дзеля яго я мыла тут падлогу. Камісар адчуваў, што для Турэ гэты пакой быў прытулкам душы. Усё, што ён прыносіў сюды, мела не простае пабытовае прызначэнне. Яно падбіралася з асабістым, нават патаемным густам. У шафе не было гарнітура, але затое ў ім стаялі тры пары жоўтых чаравікаў. На століку ляжаў трохі экстравагантны, як для Турэ, капялюш, амаль новы, відаць, набыты ім з пратэсту. І, мабыць, з таго ж пратэсту куплены былі стракаты халат і чырвоныя пантофлі. А месье Турэ не ходил на скачки? Не думаю. Про гэта ён мне нічога не казал. А ён часто с вами говорил? Ён был веселый человек? Жыццю ён радовался. Усё у покое было на своем месце. Нідзе ні пылинки. У одной шафе Магрэ знайшоў початую бутельку портвейна и два келихи. На вешалце висел плащ. Натурально. Не мог же Турэ вертаться уже вези мокры, коли у день ішоў дождь. Было немало книг. Яны стояли у рад на куфры. Танные выданні, романы плаща и шпаги, 2-3 детективы. Видать, детективы яму не спадабаліся, і ён перастаў іх чытаць. Крэсла стаяла ля акна, побач маленькі столік. На ім фатаграфія жанчыны гадоў 40 з цёмнымі валасамі у чорным. Напэўна, гэта быў здымак тае жанчыны, пра якую казаў прадавец з ювелірнай крамы. На імена такая ж мажная. Такіх кабет у пэўным асяроддзі лічаць прыгожымі. Гэта яна прыходзіла? Яна. У шуфлядзе стала камісар знайшоў яшчэ некалькі здымкаў. На адным з іх Турэ быў у сваім экстравагантным капелюшы. Ніякіх іншых асабістых рэчаў, апрача дзвюх пар шкарпэтак і некалькіх гальштукаў, у пакоі не было. Ні кашуль, ні трусоў, ні папер, ні лістоў, нічога. Мегрэ прыставіў крэсла да шафы і зусім як у дзяцінстве калі шукаў схаваныя ад яго бацькамі рэчы, стаў на яго, каб зазірнуць на самы верх шафы. Там быў густы слой пылу, які, аднак, не паспеў яшчэ асесці на квадраце памерам прыблізна з канверт. Відаць, на гэтым месцы зусім недаўна нешта ляжала. Але камісар нічога не сказаў гаспадыні, якая уважліва назірала за ім. Мегрэ выняў з рамкі фатаграфію жанчыны і паклаў яе ў кішэню. Потым напаіў канарэйку, пахадзіў яшчэ трохі па пакоі. У вас ёсць тэлефон? Так. Дайце мне, калі ласка, нумар. Можа, мне прыйдзецца пазваніць, каб што-небудзь запытаць. Бастілія 2251. Ваше імя? Марыетта. Марыетта. Марыетта Жыбон. Лапуэнт і Мегрэ нырнулі ў машыну. Дождж усё ліў і ліў. Камісар загадаў Лапуэнту звязацца з Люка і пачаць праслухоўваць тэлефон Бастілія 2251. Мегрэ назваў шафёру адрас мадам Леон. Па дарозе спыніліся каля кандытарскай, дзе ён купіў скрыначку шакаладных цукерак. Выйшаўшы перад крамаю мадам Леон з машыны, Мегрэ схаваў цукеркі пад паліто, каб не прамоклі. Гэта вашай маці. Прабачце. Вы падумалі пра яе. А можа, вы ёй самі аддадзіце? Прабачце, я на хвілінку. Я толькі хацеў бы паказаць вам вось гэты фотаздымак. Так гэта ж мадам Машэр? Адкуль вы яе ведаеце? Яна працавала ў каплану нядоўга, недзе з паўгода. А чаму вы паказалі мне яе фотаздымак? Гэта была сяброўка месье Луі. У той час, калі яны абое працавалі ў капланаў, вы нічога паміж імі не заўважылі? Магу паклясціся, што нічога паміж імі тады не было. Яна працавала на упакоўцы, там было 10 ці нават 15 жанчын. Ведаю, што яна была замужам за паліцэйскім. А чаму яна звольнілася? Здаецца, ёй прыйшлося аперыравацца. Вялікі вам дзякуй. Прабачце, што зноў вас патурбаваў. Ну што вы, зусім вы мяне не патурбавалі. Скажыце толькі, калі ласка, месье Луі, ён што, сапраўды меў нешта з гэтай жанчыны? Я ўпэўнена, што паміж імі нічога не было. Яны проста сябравалі. А імя, калі я не памыляюся, Антуанетта. Ну, раз яна была жонкаю паліцэйскага, адрас мы знойдзем. Вы сказалі яе прозвішча Машэр. Так. Дзякую, мадмуазель Леон. До пабачэння. До пабачэння. Гэта быў ужо нейкі поспех. Такі чалавек, як Турэ, не стаў бы заводзіць знаёмства з выпадковай жанчынаю. Мегрэ спінаю адчуваў, што мадам Леон разгублена глядзела яму ўслед. У муніцыпальнай паліцыі Мегрэ адразу ж накіраваўся ў аддзел кадраў. Праз некалькі хвілін яму паведамілі, што паліцэйскі па прозвішчы Машэр сапраўды служыў тут сяржантам, але яго забілі 2 гады назад у вулічнай бойцы. Проживал у той час на улице Доминиль, удова отрымливая пенсию, детей нема. Мегре вырашил пообедать поздней. И он выпил у бары шклянку аперитиву и знов сел у машину, каб ехать на улицу Доминиль. Ехать пришлось долго. Будинок был бедный, старый. Лифт подымался рывками. Здавалось, зараз спынится меж поверхами. Вельми чистый диванчик перед дверима. Зихоткая медная ручка. Мегре позвонил. Комиссар Мегре. Комиссар Мегре? Проходьте, калі ласка. Было видать, что приход такого гостя усхваляваў жанчыну. Яна была такая, якой и уявляў яе сабе Мегре. Высокая, мажная, спокойная. Акуратна прычасаныя валасы, строгая сукенка, усе гузікі зашпіленыя. Паркет зяў, абсталюнак прыкладна такі ж, што і ў доме Туре, амаль такія ж забаўкі на палічках. Фатаграфія паліцэйскага, да рамкі прымацаваны медаль. Мадам Машар, вы былі блізкімі сябрамі, ці ж не так? Ён быў вельмі добры да мяне. Магчыма, кахаў мяне. Ён жа ніколі не быў шчаслівы ў сям'і. Ваше знаёмства пачалося з таго часу, як вы працавалі ў каплану. Мы сустрэліся зноў пасля закрыцця фірмы. Месяцаў праз 8-9 пасля смерці мужа. Выпадкова. Мне прыйшлося шукаць працу, вы ж разумееце, на пенсію ўдавы не прыжывеш. Суседка пазнаёміла мяне з дырэктарам кінатэатра, і я уладкавалася білетёркаю. У кінатэатры мы з месье Луі і сустрэліся. Неяк на ранішнім сеансе. Ён прыйшоў на фільм «Вакол свету за 80 дзён». Так, я яго пазнала, калі паказвала, дзе сесці. І ён таксама пазнаў мяне. Ніякай асаблівай размовы тады між намі не было, але з тае пары ён стаў часта прыходзіць да нас і заўсёды на ранішнія сеансы. Аднаго разу прапанаваў мне схадзіць з ім у кафе. Я згадзілася. Ён казаў, што нідзе не працуе? Не. Сказаў толькі, што ў дзень заўсёды вольны. І вы так і не даведаліся, чым ён займаўся? Не, я ніколі б не стала ў яго пра гэта пытацца. Куды ж вы, прабачце, хадзілі ў дваіх? Амаль заўсёды ў адно і тое ж кафе. На вуліцы Сен-Антуан. Мы маглі гаварыць гадзінамі. Вы любіце пышкі? А адкуль вы ведаеце? Я ведаю, што месье Луі купляў іх вам на вуліцы Акацый. Гэта было пазней, калі... Калі вы сталі хадзіць да яго ў пакоі. Ён хацеў, каб я бывала там. Ён называў гэты пакой сваім закуткам. Вельмі ганарыўся ім. Ён купляў вам каштоўнасці? Пярсцёнак. Зусім нядаўна. Глядзіце, вось. Ён быў такі добры, такі чулы. Яму была патрэбна падтрымка. Я ведаю, што вы думаеце пра мяне, але перш за ўсё я была яму сябрам, адзіным сябрам. Вы бачылі яго ў панядзелак. Мы прабылі разам прыкладна гадзіну. Ён прыйшоў своечасова? Ён ніколі не спазняўся. У той дзень было холадна, а ў мяне крыху балела горла, і мы вырашылі пайсці ў кіно. На бульвары Бон-Нувель. Вы, я бачу, многае ведаеце. Калі вы развіталіся? Развіталіся каля 4. За паўгадзіны да смерці. Ён павінен быў з кім-небудзь сустрэцца? Ён мне нічога не сказаў. Ці думаў ён развесціся, каб ажаніцца з вамі? Ён дужа баяўся жонкі. А дачкі? Яе ён вельмі любіў. Дзеля яе, што хочаце, зрабіў бы. Але мне здаецца, яна ў чымсьці расчаравала яго. Ён часта быў сумны пасля сустрэч з ёю. А вы як-небудзь сустракалі яго выпадкова? Напрыклад, калі ён сядзеў на лаўцы. На лаўцы? Адзін раз. Так, неяк у ранку, калі ішла ў краму. Так, ён размаўляў з нейкім хударлявым чалавекам, дзівачлівым. А чым ён вас здзівіў? Ну, ён быў падобны на клоуна, толькі без грыму. Праўда, я разгледзець яго не магла, але ўсё ж заўважыла, чаравікі на ім былі стаптаныя і штаны абтрапаныя. Вы спыталіся потым у месье Луі, што гэта быў за чалавек? Канешне, але ён адказаў, што на лаўках, якіх толькі тыпаў не сустрэнеш, і што яму цікава пагаманіць з незвычайнымі людзьмі. Мадам Машер, вам хацелася прыйсці на пахаванне? Я побаялася. Праз дзень-два схаджу да яго на магілу. Радыёсерыял «Мегрэ» і «Чалавек на лаўцы».